OLX. A dla pewności może pan się skontaktować ze sprzedającym. W takim razie mi też pasują. A skoro każdemu pasują, to każdy zyskuje. Odkryj szeroki wybór części używanych na OLX. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. ZNP apeluje do szefa rządu o przyspieszenie prac nad przepisami o podwyżce dla nauczycieli. Od września chcą oni zarabiać o 10% więcej. Władze Hiszpanii apelują do mieszkańców, żeby bez potrzeby nie podróżowali. To po gigantycznej awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim. Donald Trump mówi o oszustach i przestępcach, tak nazywa media, które publikują nie najlepsze dla niego sondażowe wyniki poparcia. Chcemy, żeby rząd, a w szczególności premier Donald Tusk, zajął się na poważnie płacami nauczycieli, zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy chcą, żeby wynagrodzenie nauczycieli od września wzrosło o 10 punktów procentowych. Premier podczas listopadowego zjazdu delegatów ZNP zobowiązał się do przyspieszenia prac nad projektem o wynagrodzeniach nauczycieli. Jak wówczas zapewnił, nie będzie już zwłoki. Nic w tej sprawie się nie poprawiło i nie zmieniło, mówił dzisiaj szef ZNP Sławomir Broniarz. Jak stwierdził, Związek chce wiedzieć, czy Sejm ma zamiar na poważnie zająć się pracami. Głosowania nad wyborem papieża odbywają się drugiego dnia konklawy, przypomina autor książki Tajemnice wyboru papieża ksiądz Przemysław Śliwiński. Dzisiaj Watykan przekazał, że konklawę rozpocznie się 7 maja. Pierwszego dnia 135 kardynałów złoży przysięgę i zamknie drzwi kaplicy Sykstyńskiej. Drugiego dnia odbędą się głosowania. Jeśli po nich nie zapadnie decyzja, to pojawi się ciemny dym. Kandydat na papieża musi uzyskać co najmniej 2/3 głosów. W ostatnich stuleciach konklawę nie trwało dłużej niż 5 dni, a ostatnie 2 dni, przypomina ksiądz Śliwiński. Dobrze jest nie tworzyć presji. Kardynałowie z całą pewnością takiej presji nie będą ulegali i oby nie ulegali, że konklawe musi być krótkie, że każdy kolejny dzień, każde oczekiwanie i każdy czarny dym będzie pewnego rodzaju rozczarowaniem wiernych i mediów oczekujących, kiedy w końcu będzie ten biały, bo kardynałowie muszą być wolni również pod takim względem. W konklawe weźmie udział 4 kandydatów kardynałów z Polski: Grzegorz Ryś, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Stanisław Ryłko. Teraz wracamy do tematu gigantycznej awarii prądu w Hiszpanii i Portugalii. Od południa miliony ludzi nie mają prądu. Tak zwany blackout sparaliżował życie w obu krajach, a także w części Francji. Władze Hiszpanii zaapelowały do mieszkańców, żeby bez potrzeby nie podróżowali. W wielu miejscach nie działa m.in. sygnalizacja świetlna. Tak jest na przykład pod Barceloną. Nie możemy nic zrobić. Pociągi i transport publiczny nie działają. Wszystko wydaje się rozpadać. Odwoływane są wizyty u lekarzy, operacje, zabiegi. Nadal mają prąd lotniska i szpitale, bo mają zasilanie awaryjne, ale też nie wiedzą, jak długo dadzą radę tak wytrzymać. Mówiła jedna z mieszkanek. Trwa ustalanie przyczyn awarii. Portugalski operator sieci energetycznej poinformował, że odpowiadają za nią problemy w hiszpańskim systemie dostaw prądu. Po serii niekorzystnych sondaży Donald Trump atakuje media. Prezydent USA nazwał wiodące amerykańskie gazety i stacje telewizyjne oszustami i przestępcami. Jutro mija 100 dni prezydentury Trumpa. Z tej okazji media publikują sondaże poparcia, według których poparcie dla Trumpa wyraźnie spadło i waha się od 39 do 44%. Większość ankietowanych jest z niego niezadowolona. Jedynym z głównych powodów spadku poparcia Trumpa są kwestie gospodarcze. Amerykanie wskazują na wysoką inflację, decyzje w sprawie ceł i niekonsekwencje prezydenta. Rozpoczął się proces w związku ze ścięciem słynnego drzewa z Robin Hooda. Skymore Gap Tree, uwiecznione w filmie z 1991 roku, zniszczył ktoś we wrześniu 2023. Dzisiaj w sądzie w Newcastle zaprzysiężona została ława przysięgłych. Tę historię przypomni nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Dlaczego ktokolwiek chciałby zrobić coś takiego? To pytanie zadają sobie okoliczni mieszkańcy. Miejsce filmowe, miejsce romantyczne, miejsce tysiąca selfie. Ludzie przychodzili tu oglądać gwiazdę albo żeby się oświadczać. Drzewo posadził na początku XIX wieku ówczesny właściciel tych ziem, pan John Clayton, w miejscu, gdzie opadał nieco mur Hadriana, niegdyś odgradzający rzymską Brytanię od plemion na północy, w tym Piktów, czyli przodków dzisiejszych Szkotów. Został po nim tylko pień. Jesienią służby usunęły inne pozostałości. Podejrzani to Daniel G. oraz Adam K. wcześniej mówili, że nie przyznają się do winy. Formalna deklaracja w sądzie jeszcze przed nami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

What Was That wykrzyczała, także zaśpiewała wielokrotnie Lordi w jej najnowszym singlu wydanym po 4 latach względnej ciszy od tej artystki, która właściwie nie tylko ciszą była, ale także przerwą w tworzeniu muzyki. Stąd też narastające oczekiwania, które zostały zaspokojone na pewno, jeżeli chodzi o duży procent fanów, właśnie tą odpowiedzią, singlem What Was That. Lordi na pewno nauczyła się w ostatnim czasie od swoich innych koleżanek z branży popowej, że dzisiejsze gwiazdy popu muszą być przede wszystkim bardzo blisko swoich fanów. No i podczas premiery tego singla, która odbyła się na takim ulicznym wydarzeniu na Washington Square Parku w Nowym Jorku, doszło do tak dużego stężenia fanów Lordi, że wydarzenie musiało być zamknięte, zatrzymane przez nowojorską policję. Ale to taki właśnie jest pop 2025, zarówno jeśli chodzi o to robienie zamieszania wokół niego, jak i o brzmienie, bo myślę, że to, co Lordi zaprezentowała w singlu What Was That, to jest właśnie definicja tego, czego chcemy od tej nowej popowej muzyki, już nie tak wykrojonej przez całe tabuny świetnie znających się na brzmieniu producentów, ale właśnie nad czymś, co będzie miało taki autorski charakter, więc ja jestem ciekawa po raz pierwszy chyba płyty Lordi. Jeszcze chwilę musimy na tę premierę poczekać. Nie będziemy natomiast czekać długo na nagranie z naszej obecnej rotacyjnej płyty tygodnia. more than he can chew. Such a dummy! Dummy. To nasza rotacyjna płyta tygodnia. Tunde, Ada Bimpy i krążek pod tytułem The Black Bolts. Pierwsza solowa płyta tego członka kultowego zespołu TV on the Radio, na którym daje upust swoim różnym fantazjom muzycznym. I to płyta, która no, ma spore znaczenie także dla nas tutaj, bo akurat TV on the Radio pojawi się na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka, na którym my także będziemy, więc w ramach przygotowań i rozgrzewki z tą płytą z wielką przyjemnością spędzimy cały nasz rotacyjny tydzień. No właśnie, rotacja@polskieradio.pl to jest oczywiście nasz adres mailowy i ja bardzo, bardzo jak zwykle zachęcam do kontaktu. I find myself free from another. To nagranie czekało w rotacyjnych blokach startowych od dłuższego czasu. Brittany Howard, Tomorrow, ale w remiksie Tria Bad Bad Not Good, do którego ja kilkukrotnie się odwoływałam przy okazji naszych spotkań. Nagranie nie nowe, bo z 2021 roku, ale jeśli tylko jest jakaś sprzyjająca okoliczność, żeby sięgnąć właśnie po coś z tej współczesnej muzyki w rotacji, no to my zawsze to robimy i dla mnie to nagranie jest swego rodzaju przedbiegiem, przed kolejną propozycją. Emma Jean Thackeray. To jest brytyjska producentka, ale także wokalistka, muzyczka jazzowa przede wszystkim i ona na swojej najnowszej płycie zwraca się do wszystkich, no jak to się mówi po polsku, dziwaków chyba, bo weirdo to takie słowo w języku angielskim. Mam wrażenie, że ten polski odpowiednik jest delikatnie bardziej negatywnie nacechowane, ale, ale może to się zmienia. Ja lubię to słowo właśnie nie jako negatywne, tylko jako kto, jakby mówić tak o kimś, kto w taki pozytywny sposób wyłamuje się z bardzo sztywnych schematów. Emma Jean Thackeray, tytułowe nagranie z jej najnowszej płyty Weirdo. Emma Jean Thackeray i Weirdo, czyli tytułowe nagranie z jej najnowszej, długo, oj długo, długo grającej płyty, bo 19 utworów chyba znalazło się na tym albumie, ale dziwaki tak mają, można by powiedzieć. To znaczy oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego określenia. Emma Jean Thackeray to jest naprawdę wspaniała artystka, która w taki często radosny sposób przeprowadza nas przez tę współczesną muzykę jazzową, więc jeżeli komuś bliskie są takie brzmienia albo tego rodzaju brzmień poszukuje, no to proszę sprawdzać tę płytę. 19.32 jest na naszych radiowych zegarach, to teraz czas na kolejną nową propozycję. Prosto z Irlandii, Maria Somerville i jej najnowszy album Luster. Sometimes between the clouds. Dwa nagrania z najnowszej drugiej płyty Marii Somerville, płyta zatytułowana Luster. Przyznam się wszystkim słuchaczom rotacji, że podejrzałam i podsłuchałam debatę podczas tego setu stworzonego z tych dwóch nagrań, no i rzeczywiście przeskok nastroju jest ogromny między tym, co dzieje się u nas w rotacji, a tym, co dzieje się podczas debaty kandydatów na prezydenta. Tym bardziej cieszę się, że spływają do nas maile odnośnie bycia z nami tutaj przy rotacji. Zresztą jeden ze słuchaczy, i to konkretnie pan Tomasz, napisał, że jeszcze przed tą moją radą po prostu udał się na słuchanie rotacji w plenerze. Rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, przypominam go, no bo można po prostu do nas napisać i dać znać, w jakich okolicznościach to słuchanie rotacji dzisiaj się odbywa. Było bardzo delikatnie, w takim klimacie rozmarzonym, shoegaze'owym, taka jest właśnie płyta tej irlandzkiej artystki. To teraz dwie panie, które nie boją się eksperymentów. Earth Eater i Shy Girl. Shark Brain to jeden z dwóch singli, które te artystki związane ze sceną niezależną, ale też taką, po którą chętnie sięgają artyści mainstreamowe, ostatnio nam zaproponowały. Do końca dzisiejszej rotacji zostało nam 15 minut i będzie to czas, kiedy posłuchamy nowości przede wszystkim z obszaru muzyki elektronicznej. Barry Can't Swim zapowiada nową płytę, a w jego ostatnim singlu pojawił się gościnnie Oflin. Barry Can't Swim i kolejna propozycja z krążka, który ukaże się w wakacje, ale cały czas podkręcana jest ta ciekawość i atmosfera wokół płyty Loner. Barry Can't Swim to bez wątpienia jeden z tych częściej sprawdzanych producentów ostatniego młodego pokolenia. Myślę, że płyta Loner dostarczy nam zarówno takie stricte letnie, taneczne odpowiedzi, jak i coś, co ja tutaj w rotacji nazywam muzyką elektroniczną sprzyjającą koncentracji. I właśnie po tej drugiej stronie ustawimy się, słuchając najnowszego utworu od Loop FM, MCC. coś z obszaru muzyki nowej, ale też eksperymentującej trochę bardziej z brzmieniem. Mam jednak na to dowody na mojej, a właściwie na rotacyjnej skrzynce mailowej, że to dobry kierunek pod koniec naszych spotkań po godzinie 19. Lub FM i MCC to przedostatnia propozycja. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Na koniec HP One i Coating. Myślę, że ta płyta przyda się w całości, kiedy w tym białym, biało-czerwonym studiu zgasną kamery, bo to płyta zatytułowana Peace Portal. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo.